牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 Pimple, awatobasi chi ake. Ah, biakuman. Rojel, rojel, hamu manamri. Balam agar bzani inkei awkar arroyat, awatushi hich kashyak naamuin. Basha, esta, emma bochi salamatu bashin. Urun kirna wegi piyusin piyabat kaya. Pasha amri. او کارش بمزوانه رویت و دلنیابه. لچن کشمیری که دهتو پاشا گاتا چار نوسی خوی پیویسه ایمالی را بروین بچی نشوینی که قلتر باله بگو من ابله شونه که دیب نیتن ها خوامن بیدوزیم. اما بسه به اول کارم اما همو اوشتانه که دانستانی پیه کری به پی اوی که بگین او قناخی پاشای تیاتو را کری. من زور بباشی زنم او کاری که استا ایمه ایگین کاری که زود رندانه. بلا هم ایمه هیچ جیواز یک معنی لگلو نخیر بلکو ایمه زود خراب ترین. تو نشوید بی تو ایما جیاواز نین لوان نخیر باوکو ایما خرابترین لوان او گل جهرویه او گل جهرویه کبلا بیتو کاته اکریتو زور لجال کانی تر به استرب چون که اورزگار بوانه هل یمجن کبی بخت بون لو ناو چیابون یعنی بلناو برنی چی خیرای اندام کانی دستی پیکا هر وها بنیو جستانه بلا بیتو بر دوام ابی تا او کاتینی چیرا که امره بری او جهره که پیویسته بو کشتنو بری او کاته که پیویسته بو اوی توش بو که بمره زنجیره قربانی جهراوی دروس کرد بواتا اکی تر بومبا که چشه که شیطانی نامرو وانه بو زیادتر لهرشته او جستم چی بسریت چیم بسراتو پفا هیچ کشیک هیا گورم میریم تو استا بوچونکی خوت گوریان چی اگر وابه ابي هر استالم شونه دور کوینم اي پاشا سر رايه وي بباشي زانم امان جي چيه ملام نه و نهنيه كاش كراب كات ماشا كوايا ابي او دو دوش منه تر بدوز ماو تاو استازياتر خميه و ما سبارت با نهنيه كشاردو تتاو اي تو ناته بوچوني خود بگوري سبارت باوي كاته و بيلي بوچي تو تا استا او نهانیت شردو تو پیم بله من لسر باله نکم امینمو تناند اگر جیانیشم لسری بدورینم زور چاکا او تو این درفتی بکارینی بو این بکار بینو دست بکا بگره ایستا اتوانم هموشتکان ببینم هموشتانه ببینم کلموی بکارینانی دوائینی انم دا گورا هموشوین پیانه که پیشتر بونی نبو اوتون بیلی که چول درگاه اکیش کراواتو و ایچی والامی انکی منایاتو که پیشتر والا می نیاوتاو چی؟ پیم بله توی و پیت کشته ای گمجا هرگیز نخیر من تنها سروشی کمال یکم ایچ و یکم نبو بو ای گورم یو پی بکرشم بایی چوه گورم یو پی کسی لگلم کردو لپردکا کوچی خوینی حالین آیا هوا من نازانم او آزادی گرتیو ایتر مردو آیا هوا سویم بیا من درو ناکم راستا من یرشم که دستان یو پی بلام پیشوی والا این پرسیارا کم باتاوا پیش اوی بونه وری ازار پیکانم ایرش بکن او مرده بو او خوی مرد پیم وابی او پیش ری ایرش کراب و سر پیش اوی من ببینه گورم بویا هاتون بویا را بویا ببینم اگر او کسا لنیو ام خلکه خوش شرد بویا نا من تنیا ویسم او کسا بدوزم اوه ده باس اوانی شاهانه پوفو بونی لیره کشا دروسته که من دلنیام اوتوانه اوهی میشکی من بخوینه توا بونی ویلوین هراشه که گوره من نازم چی به پاشا آلید اگر پی بلن بیدنگ با او از زور ببزه یبن لبرانبری ابي هر استال ناوي بنم ابي بنا باغلا قلمي بم لشوني خوي لناوي بنم هر شوني بيت ابي لا باشا دوري بخم جورا ميريو اما ازانه ما دوي چي بولاي استا توانم هست به هستي هر شتيب كم اگر لغل يا نكي من ولام باتوا اتوانم هست به بكم كاو كيني زوره برامبر بمن نه خیر، باور نکم هر که ایچه لبرم بر اینکه من وستیو کاتا اتوانم بجوانی سیری نیو میشکی بکم کوایا تنها بالکان یوپیو هیر شکانی ور نگرتو پاشا توانای نامستر سخنینر تایبتکی منیش ورگرتو و هر وا زورش بایزی کردو ای پاشا پاشا هم نابزندری باشا کم دیوینی سر رایمش بوشی دلم بوشی ام نگرانی تی من چی بسر هاتو ام نگرانی چی ایستا او هستی ترسکی تی بلامو خواستی نشارده و که اوی من بکوجید استاش من نگرانی اوام بو اوی بزانم چشتی ویلی اکاد کینی هبید برابر بمن قصاب که دروب که اوکات باجا که اید استاکاتی اوان یا رگبم دستا کارم دست بگره بسر خوما هر چشتی ازانی پیم بله گورم یاریم ابه با پیه او رکوت نبروی که رکوتو بوین لسری اما پیوندیه با نیه نیه که منو اگرش باو نزانه اگه بردوام بیل اولام دانوی اوالوانه نیهنیه که اشکراب کن من بستم نیهنیه که منه بشویشی تاو یا ناراستو خوی درو کردن سودی نابه چون که سروک هیزه چی وای هیا بویه ابی راستی کام بلیم ابی هموشتی که پی بلیم پی موابه نابه تو خلاتکت بدست بینی پی جوی لرکابنی که سرکوتو نبی من ببکاره نانی راستی کن نیهنیه که هیلمو اگر اتوی رکابنی که بردوام بید پی موابه ابید چاورب که پیش اوی پرسیاری لبکی تو بمشیوی اتوانی نین یکا اشکراب کهید او چی روحه لیهرا چی روحه نینی نینی چی نخیر ابی من استا چی بکم چون پوارم لدست ام درنده در بازم بید ای هاوار ای هاوار نمازانی اما نبهیزا ابویا من هر لسر تاو لیر بروشت ماه اکسر لیر نما مایا یشتا اوی که رویا فری مایات کاتا بینیم اوی فی گوره بوتا قباری میروی هک اولا برام برا ترمکی کود مخیالی او مکر کلوانی من پاشابم بوی لیر مامو خیالا کانم منی برده بو استم بهیزه کرد اروکو منالی که بچوک لجر پاسوانی آبید و استم کرد من ناجیم بله من گمشم چون کبوش اوی خیال مکرد زور شد لیه کاتا رویاو پاشان جایرون ببین هاتو گری گری کرده سرمو واسم کر کامه پاشا بم پیم وابو اتوانم طولی جایرو بکمو بلام او یشتایم نمردوا او یشتا آجی بویا بویا من هل حات مایاو پیکو کوبو نیتو پیشوی ادوی طول سرنوی بگرم ای هوار اما حالی اوش پیه بو بوی اوم لسر خوم نماوم وای کر استکانم بشلشن اومنی لسر رگا کلابر ای خود او ارکن نیردن اوشی که پید دام لناوسن بیکو ابی من شتیب کم او زانی که من بتمایشتی که باشنیم و درو کردنی شار سر نیا اتوان سرم نجستم کاتو تنانت پیشوی بتوانم تواناکی خوشم بکار بینم باشت شرگی لبردست منایا نامکا نین یکی پوفو ویکی نندل یکا همو اوانی که ای زانم آیا امانه بسی ببوی رزگارم بیه باشا بيه چی بکم؟ یکم، یکم وشه کایلیم کلیل بی یک گوشه بریاری لسر مانو مردنم اگر وشه ایکی حلال بجیرم او هموشه کتایی بیم ام پستانه لناو برا اما شراجانه که ناسایا کفو آهای امنیانیا هیچ پیوندیه که باوکینه او هیا که او هیا تی برام برم اما باشایا لدوایا ویکا من دوستان لنیوی پرسیارکانا خیره راست و خوبیم بله پیم وابی تو آماده با ویس زاور بگرید من والامی که یک لکر اومه اما تو انانو یکی پاشا اتوانی اون والا مور گرید که ایو ببی اوی چاوری پوفو بکات قصب کات سر رای اوی که دل سوزی پوفو جه جیره بلام او زبو کجی که برونی لپاشا وید اما جبو واقع که ایج رگه لبردست پوفو یعنیه اگر بیوی با کشتن خوی لو تاوانش پاک بکاتو او بدس او بوا نیویس پاشا جوی لو والامه بید دل سوزیو چی نیی؟ هر دوکان لبردن پاشا بشیوی که یکسان بیواتا بو هیچ کسی نیتوانی بیوستینه تناند او کاتش من آماده بوم بو اوی بمرم لپینه و پاشای من جیان مکم قربانی لپینه و دلسوزی کم هیچ تیمیه بو اوی کبیلی سر رای اوی هشته رکابه یکی اگلائی نبودم امش هموش دیگه او سور بون شیط یکا وصف ناکره لنایم پاشا پاشای بطواوی وستان من برسیما بلا او کاتوی الوینزانی من اخوریم پاشتان سرکیک من امرم هیچ چاره نوسی که نیه ویلوین هر وکو او درکو سه ساله جانی چوبه تا پیش او پیر بود من امرم بجیم لوکاته رابردوی بخیره ای که زور لپیش چاوی روشت بو اوی دواتر حل بوشه تو تیکل بی یکوشا یگوشه سرعتاو کتایی لناو بیستی بو جیانو کشتنیا ما بو یگوشه او نامی کبا پاشای یگوشه یگوشه او ای پوفو پیتو باسیانا کرد یگوشه میان یکی پوفو یگوشه من یگوشه نابرم تا چاره نوسو خوبیم لکاته که خانه کانی میشکی دستی کر بجوله کردن زیادتر لچاو پیشتر که کاری کرد بریاری که یک لدوخی که آسایی یا نیتوانی بریاری لسر با کموکی Thank you. أما خويتي أما أستي كبيجت أما أستي بيفا أما نهاني كيتومو بلي او زور گرنگی پی هیر زیادر لوی که پیش بینی مکرد سزام بلا سر کانا کانا پیویست بقصه کردن ناکات یستایم یک جسته هیچ سزایگ ناوید من هل سر تاوه ایج درفت یکم نبو بله بردوام بلا گران بدوی پی توه لوانه او دوبارم ته هنده زانیاریان پیه بید که ته کارکت نگل یان تاوکی وازیان لیبینا ایش تیکم نیه بو ویلیان بپرسم من تنها بی رزامن دیدن برم فرمند درگا که کراویه و اوشوین پیانی که برو ناو آرون سور بونی او دوانه که بتوانه اینه که مستم پیه کرد همو اماما جانه بو یک انجامه چن ویلوین بله کوموگی لناو کوگاکی نیو جر زمینه که لگلو کچو هش بیا که هر که که تو او بو هم زانیاره بمنیان بپاسوانکان بگینید چون بمن زانی پیا موه بیش بیا که ویلیه کردید که بم ارکه راضی بید و یکی جیوازه بو اوی کنتوانی انجامی بید آیا مکمو کرتی توی یعن کی نلیوونه ویا که وای بمشی ویا نیگران مبا چون که ولامی پرسیاره کمت دایو یستا تو ازادی بور کوی اگر روی من سپاس تکم یرمتی دیم با اوی که کسی هی زور گرنگم ببیر بیتوا اوان موتیان که لناو چه تایبه تکی بیزیب لناو چه دید چه آره تو جایرو تاکا پیاوکا بپاسا بانگ یکم یوه هموتان دشمن یوان دشمنن دشمن که واته بمشی ویا یوه دارم او کسب دوزی توا اگر بکرید و کم روفیش بجید پیشتر نیا تیرو اوی دل نیا کرد بو که پاشادو دلال لسروشتی خوی که وگم روفیک یا وگم یرو یک بلا اوی استا Chori it